رخ چکائے صاحب تیرے نام وچ بند بند چوکھا چوکھا ہو محلہ پہلا سار پہلا چوپر ایک اوکار ست نام کرتا پورکھ نربھاؤ نروائر اکال مورت اجونی سپاؤں گور پرساد جیو ڈرت ہے اپنا کیسے کرے پکار دکھ وسارن سیویا سدا سدا داتار